Bona tarda i bona hora, això és el Mai a la Vida i segurament ens escoltes a través del nostre blog a www.maialavida.com. Home, home, Edu, potser també ets dels que ens sintonitzen sempre a la mateixa hora i a la mateixa sintonia de sempre, que tot pot ser. El cas és que el Mai a la Vida és un programa de tendències i d'actualitat cultural i musical. I us parla l'Andrea Valverde i jo mateix, que sóc l'Eduard Gras. I si et sembla, Andrea, sí. Començarem amb el sumari, que avui anem carregadets. Com sempre. I avui, el Mai a la Vida... Basat en fets reals, famílies amb històries turbulentes i dignes de protagonitzar telefilms de dissabte tarda. A les novetats parlarem de The Ravi Sons, Mike P. Hinson, avui algun més i, com sempre, l'agenda de concerts. I tu, què no faries mai a la vida? Tema de la setmana. Aquesta setmana jo vull començar fent una pregunta, Andrea, si Vinga. Em deixes. Tu què en saps de les nissagues així com maleïdes? Home, així a bo de pronto, a mi nissagues em sona a la telesèrie aquella o Culebrot. La nissaga de poder. Yes, que mai vaig seguir. Dels Montsolís. No, seguies? No, perquè era, em sembla que era petita i no... Però jo, bueno, tan petita com jo la seguia. Sisè de primària? Bueno... Ja, però no. Era supereducativa, mataven un massaco de gent. Sí, i hi havia coses amb mares i fills. No, oncles i nebots. Ah, tietes i nebots. Que res. No? Què tal, Arnau? Com estem avui? Hola, què tal? Com estem? Molt bé. Sí, però avui és un dia especial perquè no tenim ni la Míriam ni la Laia, no, sinó que ens acompanya l'autor de l'Alta Fidelitat Setmanal, que és sí. L'Arnau Sabater, i que, bueno... Que... I que no és un maleït, en el fons, perquè molts poden pensar que sóc un maleït perquè potser he assassinat a les dos habituals d'aquesta secció. Però no és el cas. No. Estan vives, vivites i coleando. I la teva família com està? Bé, bastant sí? Guai. Sí, és una... Sí. Vens d'una nissaga maleïda? Bueno, la meva es podria considerar... És un... O sigui, formem part d'una nissaga maleïda, però bé, no ho explicarem aquí, no fos cas que em vinguessin a buscar després. Pues vaja. Bueno, en tot cas, podem plantejar-ho com un tema per alguna altra setmana. Nissagues sí. Personals, maleïdes. Sí, no, Arnau Sabater, punt. Ho casaria tot el tema Arnau Sabater. Ah, no, està bé. Doncs bueno. De què parlarem avui? Bé, en definitiva, que avui parlarem sobre famílies, però bueno, com que ja s'hem escapat abans, no famílies normals, sinó que famílies maleïdes. I d'aquestes segurament doncs, en coneixereu bastantes o potser no tantes, per això estem aquí, no? Per informar-vos. En definitiva, que són les famílies aquestes que els conceptes d'amor i solidaritat doncs, bàsicament no estan gaire ben definits. No, visca el bon rollisme, avui anem a saco, no a hundir el barco, però a hundir-nos, no?, directament. No hundir el barco, has dit? No. Ah, no, vale, no parles de mi. De fet, és que no sé fins a quin punt podré jo suportar aquest programa perquè sóc molt poruga i molt tradicional en algunes coses. Però és tot ficció. Ah, no, és que no és ficció, no? Bé, és igual, agafeu-vos fort perquè la primera família de la que parlarem és un d'aquests casos que fan replantejar-te això de tenir fills. I és això d'una família que probablement alguns coneixereu, que és la família West. I alguns us pot sonar i alguns no, però bueno, si així a bote pronto, doncs direm que és una família que va violar i torturar a ni més ni menys que 12 persones. I el que feien, doncs, era treballar en equip. Però tota la família es dedicaven a violar i torturar aquestes dones? Bàsicament sí, perquè bueno, segurament els pares eren els que encapçalaven la comitiva, la matança. Sí, la matança. I els fills i les filles, doncs, eren ells qui enterraven els cossos. Bastant macabre tot plegat. Bueno, la nota wikipedística, o més aviat la nota picant de l'assumpto, és que el senyor Fred West, aquest honradíssim pare de família, era ejaculador precoç, dada que aporto, i a més li agradava veure la seva dona en acció, perquè es veu que aquesta dona era ninfòmana. Vaja, un d'aquells casos en què la realitat supera la ficció. Aquesta adorable parelleta feien coses tan entranyables com jocs eròtics perillosos i sanguinaris i mataven directament a les dones que no es deixaven doblegar. A més, el mateix senyor Fred West aconseguia homes africans per la seva dona al mercat. No, és broma, perdó. No direm per què, no cal. Va, per tot això, no. Bueno, sí, és... No cal, no? Què tenen els senyors africans que no tinguem els senyors... Són morenos, són molt morenos. Bé, no direm aquí, vale. Per qüestió de mida, ja sabeu. Bueno, que la dona tenia fills amb ells, amb aquests senyors, amb els quals el Fred estava orgullós. Dius, tinc un fill moreno. Vinga. Bueno, anem per pams i coneixem una mica millor la història de la família West, perquè em sembla que és una d'aquestes famílies que tots voldríem tenir per veïns. No, o sigui, ironia. Es deien Frederick Walter, Steve West i Rosemary Letts. I atenció amb el nom, eh? Del... Sí, sí, Frederick Walter, Walter Stephen West. Stephen West. I ens trobem, ens hem de plantejar, ens hem de situar als anys 60 a Gloucester. Gràcies. Gloucester, Anglaterra. Exacte, i bé, que en definitiva les dones van ser torturades, violades i assassinades brutalment. I bueno, el que cal destacar és que no es fixaven en senyores velles i padrines, sinó que anaven directament a les joves. Bueno, que segurament això de la sang virginal, doncs, els hi agradava. I arribaven a casa, doncs, i eren... Però com acabaven en aquella casa? Doncs... Qui sap, sí. Eren dones sense família i amb pocs recursos que ens demanaven allotjament. En definitiva, homeless, no? Sí. Bueno, cal dir que la parella, que tenia dues filles, la Heather i la May, i que al cap dels anys van anar tenint més fills, ja tenien un... entre els morenets, que dèiem... Que ja, bueno, això, que ja tenien un llarg historial de petits delictes i altres assassinats. Per exemple, Rosemary va matar la filla de l'anterior dona de Fred i el mateix Fred va matar la seva exdona poc temps després. Fantàstic. Sí, vull dir, això és una miqueta liós, no?, tot plegat. És que és una nissaga. Bueno, sí, en el fons clar. És un culebron, allò, no? Però bueno, el rotllo és que el 1992 se'ls hi va acabar la sort. Se'ls hi va veure el plumero i, bueno, ja que fins a aquesta època no, ningú sospitava res, però un bon dia Fred va gravar com violava la seva filla de 13 anys. Bastant macabre, no?, això de pederàstia aquí pel mig, també. I, en definitiva, aquesta nena, doncs, ho va explicar als seus germans i als seus companys d'escola. A partir d'aquí, doncs, la policia va indagar en l'assumpte i, bé, doncs, al cap d'un temps, doncs, es van adonar, doncs, que també la filla Heather també havia desaparegut. I, bueno, per què? Perquè l'havien assassinat. Clar, una més, no? Una més. Una menys. Uah, estem fent molta broma, però tela, eh? No. Finalment, Fred West es va suïcidar a la seva cel·la mentre esperava que el jutgessin per diversos assassinats i Rose va ser condemnada a cadena perpètua. I, bueno, i com a punt, també, cal dir que les cases dels West, que en tenien més d'una, es van tirar a terra i es van convertir en llocs de pas, un camí, vaja. A més, cada rajola i part de la casa van ser aplastades, cremades, destruïdes, perquè cap caçador de records, doncs, s'endugués el seu souvenir, saps? Allò que puges a nivell, doncs, tengo una... Jo què sé, tengo qualsevol cosa de la família, doncs no. Em sembla el més digne i el més normal després de tot això, no sé. Bé, bueno, podríem seguir parlant, però la història és molt més llarga i hi ha molts més detalls, però em sembla que ho deixarem aquí. Merci. Bé, que si voleu saber més, doncs podeu fer una volta per internet aquí l'amic Eduard, que fa bastantes visites a la Wikipedia. Jo sí. O si no, bueno, també podeu mirar un llibre molt interessant que tots ens hem llegit, que es diu Felices como asesinos, de Gordon Bull. Bueno, realment el tema és com per començar a demanar drets als pocs supervivents i muntar un culebron com Déu mana. I, de fet, hi posar la llegenda aquesta que tan molt al principi de passar d'un hechos reales. Txin, txin, txin, txin. Però vaja, que tenim més famílies, no? I em sembla que la que ve ara és bastant més coneguda, no, Arnau? Exactament, i és que, com veieu, avui anem forts. Una altra família que ha estat marcada tant pels diners i fortunes com per la seva desgràcia és la dels Onassis. I és que la vida d'Aristòteles Onassis i els seus descendents és un clar exponent de la dita aquesta dels diners no donen la felicitat. No, però ajuden, eh? Ojo que ajuden. Sí? Tu entens? No. I llavors com ho saps? Perquè fijo que ajuden. Han d'ajudar. Jo no en tinc i sóc feliç. Jo normal de feliç, jo podria ser-ho més. Més diners seria més feliç. Bueno, segurament si en tingués més també seria més feliç. Veus, ajuden. Bueno. Podríem comprar aire condicionat per la ràdio, per exemple, i seríem, buah, hòstia, superfeliços. O una gorra d'aquelles que tenen un ventilador aquí davant. No sabeu, estimats oients, com jo ho estic passant fatal avui. Saps què et portaré el proper dilluns? Li vaig regalar al meu pare un USB que era un ventilador, que enxafaves l'USB i era un ventilador. Ja, però aquest ordinador no té moltes entrades USB tampoc, eh? Doncs haurem de comprar un d'això de més un USB. Un hub, no? Bueno, va, tornem. Estàvem parlant dels Onassis. Exacte, Andrea. Aristòteles Onassis va ser l'armador de vaixells grec més famós de la indústria naviliera i l'home més ric del món durant la gran part del segle XX, conegut per la seva riquesa, però sobretot per la seva vida amorosa. Onassis va estar casat dues vegades, però el seu gran amor no va ser cap d'aquestes dues dones, de fet. Del seu primer matrimoni amb la filla del navilier Libanos, de qui Onassis en va prendre el negoci, van néixer dos fills, Alexandra i Cristina. I estant casat, aquest senyor, l'Onassis, va tenir un sonat affair, que m'agrada molt aquesta paraula. És Julia, affair. És molt cool. Bé, en definitiva, que l'afer el va tenir amb, ni més ni menys que amb la diva de l'òpera Maria Callas. Aquest va ser el seu gran amor i va ser amb qui va tenir un fill l'any 1960, que moriria poques hores després de néixer. Que també això és bastanta mala sort, digne de família. I la primera desgràcia per la família Onassis. Però, en definitiva, que la història amb la Callas va acabar sobtadament quan Onassis es va casar amb Jackie Kennedy, viuda del famós president John Fitzgerald Kennedy, l'any 1968. Sí, però es veu que la Jackie va resultar que tenia uns gustos molt cars i passava quasi tot el seu temps de viatge i de compres i tenia el seu marit totalment abandonat. Oh, pobre Aristòteles. I clar, veient el panorama, l'Aristòteles va intentar tornar amb la seva estimada Maria, Callas, però ella mai va perdonar-li que l'abandonés per la Kennedy. Una irlandesa. Bueno, no era irlandesa, no? Però la Kennedy. És que, bueno, és igual. Això, que Callas no volia ser el segon plat de ningú. Molt ella, eh? No, la Callas... Era molt Callas, molta Callas. Era molt Callas. Bueno, i enmig de tot això encara hi ha una mica més, eh? Que l'Alexander, el fill gran d'Onassis, mor als 25 anys en un accident d'avió. I Onassis mai va superar la mort del seu fill. Bé, doncs ha de ser bastant traumàtic, en definitiva, perdre un fill. Jo no n'he perdut mai, Déu me'n guardi. Tu quants anys tens, Arnau? Jo, de moment, en tinc 24. Ai, doncs mira, no agafes un avió en dos anys. Jo, en tinc 24. No vull caure en aquesta maleïció que estem aquí patint. Però bueno, en definitiva, que va caure en una depressió, l'Onassis, ens referim, i que dos anys més tard doncs, va morir. I la seva vídua, que s'anomenava Jackie, va córrer a fer-se amb doncs, un terç de les possessions del seu gran magnat grec. I els altres dos terços? Els altres dos terços doncs, van ser la fortuna que va heredar la filla Cristina. Aquí Joaquín Sabina, això ho apuntem, li va dedicar una cançó que es deia Cristina i que la posarem al nostre blog. Us sembla adequat? I aquesta Cristina imagino que tampoc va ser gaire feliç, no?, amb els dos terços de la fortuna de l'Aristòteles. Bé, doncs Cristina es va casar quatre vegades, però mai va trobar la felicitat. tampoc va poder-se refer de la mort del seu germà, del seu pare ni del suïcidi de la seva mare, que va morir als 37 anys d'un edema de pulmó mentre es banyava. Ojo, això, d'un edema de pulmó. Jo no conec gaire gent que n'hagi tingut, però... I menys que el tinguessin mentre es banyaven. Exacte. Sí, no? Sí, això no és algú que ja t'ho diagnostiquen, tens edema de pulmó. Bueno, però es veu que les circumstàncies de la mort no estan molt clares. No, eh? No, això de l'edema de pulmó, doncs això no, se li veu el plomero. Una tapadera. Que, en definitiva, que la seva mort es va deure a excessos amb les drogues i als dramàtics canvis de pes. A hores d'ara, com està la cosa? Doncs l'actual hereva de la maleïda Fortuna Onassis és a Tina Russell, l'única filla de la Cristina, que ara mateix té 23 anys. La Tina, no la Cristina. No, la Cristina va morir. Jo tinc 24. I ho dic perquè la Cristina té 23. Doncs ja has fet tard. Bueno, bueno, no sé. Això de l'edat... Segurament la Tina aquesta deu tenir diversos pretendents, eh? És veritat. Qui, si no... qui s'aniria a fixar amb algú com jo? No sé, però si averigües el telèfon... Fes-m'ho saber, perquè, joder, potser trenquem la maledicció. Potser sí. I la maledicció s'acabarà trencant, no siguem nosaltres. Algun dia, no? Exacte. Bueno, però la Tina, aquí tenim, està casada amb un genet brasiler, que intenta virar part de tot el que suscita el seu cognom. Per això es fa dir... Russellino, Onassis. No? Sí. Home, si el nom tingués bona fama, segurament, si Onassis portés bon record, segurament m'hagués mantingut el nom Onassis. Onassis, però no. Jo estem escoltant una... Una cançó que va ser el seu hit ara fa un any. I... Una cançó no la posarem en primer pla. No? Estimats oients, l'heu sentida? És Grace Kelly de Mika. Ja n'hi ha prou. Oh. I per què estem escoltant Grace Kelly? Doncs continuem amb més famílies dignes de ser guionitzades. I és que la família real de Mònaco és una altra família maleïda que omple pàgines i pàgines de les revistes del cor amb les seves històries. Tens raó, Andrea, i és que cap dels seus membres està lliure de desgràcies o polèmiques. Ens remuntem al pare de l'actual rei per començar doncs, aquest repàs de desgràcies que anirem deixant anar a poc a poc. De la família Grinaldi. Rainier III es va casar amb l'actriu nord-americana Grace Kelly. Per això estem escoltant aquesta cançó. Una cançó que mai sortiria a alta fidelitat. Ho he dit abans, però com que se m'ha quedat solapat, volia reiterar-ho. Mai a la vida. Alta fidelitat és una secció molt bona, Vale, sí, és molt bona, però... I underground, perquè... Però aquest noi, d'on és aquest noi? Està superiqui. Libanès. És libanès, un poc underground ho és. Bueno, però... bueno, estan parlant de Grace Kelly, no? Vale. És igual, que sempre ens n'anem por ahí. Què li va passar a la Grace Kelly? Es va convertir en la princesa Grace Patricia de Grimaldi i va tenir tres fills, la Carolina, l'Albert, que és l'actual rei, i l'Estefania. Príncep. I una cagada aquí al guió. Jo com a bon... Conductor de programa? Sí, doncs per dir alguna cosa. Per dir alguna cosa, o Edu. O com a Edu, corregeixo. Bueno... I què? Què més desgràcies? L'any... O sigui, la Grace, què li va passar? Doncs així, a veure, deixa'm que repassi i que recordi. Doncs l'any 1982 la princesa Grace va patir un accident quan conduïa amb la seva filla Estefania per una carretera amb moltes curves. Això ho he sentit tantes vegades. És com que se repite. Vull dir, la història aquesta, que és com molt... Molt reiterativa. No, vull dir... Bueno, digues. Doncs, en definitiva, Estefania en va sortir il·lesa, però Grace va morir 24 hores després, als 52 anys d'edat. I les males llengües diuen que ara que era Estefania la que conduïa el cotxe quan es va produir l'accident, o que estaven discutint fortament. Això, vull dir, mai s'ha plegut del cert, vull dir, com va morir, per què, qui conduïa i tot això, és com... Estefania quants anys tenia? Doncs pocs, o 15 o por ahí. Ah, vale. Sí, vull dir... Bueno, i des d'aleshores Estefania es va convertir en la princesa rebel. Va treballar de cantant, de dissenyadora, de model i va viure en un circ. Tot... Va ser una icona dels 80, aquesta noia, aquí on la veieu. El seu currículum amorós és també força extens i s'hi compten com Miguel Bosé, Paul Belmondo, Rob Lowe... Què ho podeu fer, amb Rob Lowe? Sabeu qui és? I Miguel Bosé? Sabeu qui és, Rob Lowe? Ho hem fet amb Miguel Bosé perquè no ho podem fer amb Rob Lowe. Perquè Rob Lowe és lo peor. Miguel Bosé, Papito. Vale. Continuem. L'any 1995 decideix casar-se amb el seu guardaespatlles, Daniel Ducret, amb qui té dos fills, però el seu matrimoni acaba un any després quan apareixen unes fotografies, no?, del seu marit tenint com relacions, no?, amb una jove... Estimant-se molt, no?, amb la Miss Topless de Bèlgica. I des de llavors la princesa no ha parat d'afegir noms a la seva llarga llista de mans. Seguim ara amb l'altra filla, la filla gran de Rainier i Grace, que tampoc no ha estat gaire més afortunada amb l'amor. Es va casar amb el playboy francès Philippe Junot. I després amb el multimilionari italià Stefano Casiraghi. L'any 1990, Casiraghi va morir en un accident nàutic, aquí tothom mort, i només tenia 30 anys. Ojo. Aquest trist incident va deixar la princesa Carolina amb tres fills petits i amb una greu depressió. L'any 1999, però, es va tornar a casar amb el sobri Ernest de Hanover. I aquell mateix any és una altra filla, tot i que a dia d'avui segueixen junts, el marit de Carolina ha protagonitzat uns quants escàndols, com trencar-li el nas en càmera, o pixar al costat de l'edifici de Turquia a l'Expo del 2000, o causant un petit incident diplomàtic entre Turquia i Alemanya. No, bueno, res de la tremola. Qui no ha pixat una vegada en un lloc on no hauria hagut de pixar? No, i també es diu de Carolina, que va patir un càncer, però... No s'ha fet públic mai, no és oficial. No és oficial, em sembla, Bueno, i el que no va orinar a l'edifici de Turquia de l'Expo del 2000 va ser el rei Albert II, que als seus 50 anys doncs segueix solter i sense compromís. Tot i que té dos fills il·legítims, que bé, això no... Ai, això no ho sabia. Jo tampoc. Hòstia, Arnau, et veig molt posat, eh? Jo és que miro molt aquests programes del cor que fan després de dinar. Podríem fer un tema de la setmana sobre els fills il·legítims. Em sembla una idea perfecta. Fantàstic. Bueno, ja per acabar de rodonir els personatges, que he d'anomenar Albert, que Albert II s'ha deixat veure amb Claudia Schiffer, Brooke Shields i altres top models i actrius. Fins i tot se l'ha relacionat, atenció, amb Thelma Ortiz. Fantàstic. Però tot i això, els rumors sobre la seva homosexualitat no es deixen de sentir. I de moment no té cap fill legítim per ser el seu successor. I clar, hi ha un caos a Mònaco tremendo. No, i no és poca conya, perquè si no hi ha un hereu al tro de Mònaco, al Principat de Mònaco, Mònaco passarà a annexionar-se a la República Francesa. I clar... Vinga. Sí. I a la Carol i a l'Estefa... Des d'aquí, això ho podem solucionar molt ràpid. Hola, Albert, m'entens? O sigui, a mi no m'importa. Jo faria un esforç. Sí. Sí. Jo amb la neboda de l'Alberta, eh? Ja, bueno. Sí, Alberto, si és homosexual, doncs ho parlem i ja està. Tenim una vida liberal i ja està, no? Això no faries? Sí. Passatera. Que bé, entra així amb Manos de Topo, de fons. Sí, però també per alguna cosa, no? Perquè aquí, ja sabeu, en aquest programa mai hi ha un àudio gratuït. Bueno, sí, tot sovint, no? Però... però en cases com aquests, bueno, quan estem en el tema de la setmana, això ens ho replantegem i ho enfoquem una mica. Bé, i si us pensàveu que amb aquestes famílies ja ho havien vist tot, doncs no, anàveu molt equivocats. Aquesta que ve ara, no sé, a veure què us sembla. Es tracta d'una família que abans ja n'havíem nombrat algun dels seus components, com és la família Kennedy. D'aquesta família, el més probable que conegueu, doncs, com ja bé he dit, és el president dels Estats Units, John Fitzgerald Kennedy. Però hi ha més que els Kennedy, que eren una important... Hi ha més al darrere d'això, de la important figura dins d'aquest panorama polític. Bueno, sí, els Kennedy són coneguts pel seu liberalisme polític i per ser una família especialment tradicional. Destaca també, i això és el que ens interessa, per la gran quantitat de membres que han mort o que van morir en circumstàncies violentes, estranyes, en accidents, en definitiva. Una família ben amarada per la fama, l'amor, però també per la tragèdia. Ai, pugem l'àudio. Que pena que no haya ortopedias bonitas. que... Què deia? Lo de John Fitzgerald Kennedy pidió un descapotable para... No? És... Sí, en aquesta cançó de Balas en Dallas, a Manos de Topo, gràcies, hi ha referència de... a les circumstàncies de la mort del que va ser, exacte, president dels Estats Units. I això que, per exemple, Joseph Kennedy va morir el 1944 pilotant un bombarder de la Segona Guerra Mundial. John Fitzgerald Kennedy, com ja sabeu, va morir el 1963 al ser disparat per un rifle al cap mentre desfilava sobre un cotxe a Dallas. En unes circumstàncies també dubtoses, perquè jo he vist no la película... Mai. No s'ha esclarit mai. Rosemary Kennedy va morir ara fa 3 anys i també té una història no especialment bonica, perquè va néixer amb retard mental i li van fer una prova, la lobotomia, que en lloc d'ajudar-la doncs la va incapacitar una mica més. Bueno, i agafeu-vos perquè jo també vaig carregat de mort aquí. Com va. Què portes? Doncs a veure, anem per pams. La Kathleen Agnes Kennedy va morir als 28 anys en un accident d'avió xocant contra els Alps francesos. Un altre Kennedy, en aquest cas el Robert Francis, va morir als 33 anys assassinat a l'Hotel Ambassador de Los Angeles, minuts després de guanyar les eleccions primàries de Califòrnia. Bueno, algun boig o no tan boig, doncs el va disparar. I el seu fill Michael va morir mentre esquiava, una mort dramàtica. I bé, la de l'altre fill David doncs va ser una molt més dramàtica, en aquest cas doncs fruit de la sobredosis i de totes aquestes coses que els hi agrada tant. Els ibuprofenos, no? Sí, amb aquests estaments alts de la societat. Bueno, i l'altre, el germà petit Kennedy, que ara mateix no caic com es diu, ara fa poc ha estat notícia perquè se li van diagnosticar un càncer. Si el que s'havia salvat ara el pet... No. Sí. Aquí pia tothom. No va tenir una cosa al cor, però ja estava bé, ja estava recuperat. Potser estan... Sí, ja. Em sembla que tinc raó, eh? Que pena que mai a ortopèdies bonitas. Què és esto? O sigui, estic totalment indignada. Veus que tinc raó i em puges l'àudio? I passem ara a una família molt menys glamurosa que les anteriors, però compromesa políticament i igualment de desgraciada. Es tracta dels Buzo, que és un nom que no sé si acabo de pronunciar correctament. Sí? Buto, Buzo. Buzo és per Nadal. Buto. Va, Buto. En definitiva, que aquesta dinastia va ser, bueno, la dinastia dominant en la vida política del Pakistan. El pare, a veure, un moment, és que aquí m'ho he ficat molt difícil perquè tots els noms que hi ha aquí sembla que ens fiqueu una mica... Ànims, Arnau. Ànims. Zulfikar Ali Bhutto. Sí. President i primer ministre dels anys 70, que va ser derrocat el 1977 en un alçament militar pel general Zia-ul-Haq, a qui un any abans havia posat ell mateix al capdavant de l'exèrcit. El general va imposar la llei marcial, però va prometre que en 3 mesos es farien unes eleccions. Però passat aquest temps, el general Zia, en lloc de mantenir la promesa de les eleccions, va acusar a Zulfikar de conspirar per la mort d'un polític dissident i va ser condemnat a mort per un jutjat amb les garanties constitucionals suspeses sota la llei marcial. Zulfikar va ser penjat el 1979, pobre, enmig de les protestes internacionals. La família Bhutto va ser arrestada durant mesos i va ser alliberada només quan l'execució del pare es va dur a terme. I l'execució va donar inici a una persecució sense treva contra la família Bhutto, que es va endur la vida dels dos fills del Zulfikar. El 1985, Shah Nawaz va ser enverinat al seu apartament del sud de França. 11 anys més tard, un altre germà, Murtaza, va morir després de ser tirotejat a Karachi. Sí. A Karachi. Bé, i l'última en ser assassinada va ser la filla, que duia per nom Benazir. Sí, jo aposto més per Benazir. Sí, que va, això va ser fa poquet, no us en recordeu? Sí, el passat mes de desembre. Bé, Benazir va ser la primera dona en arribar a primera ministra en un país àrab, que, bueno, que tot això és... Doncs, tot un gran assoliment. Mm-hmm. Va dirigir el Pakistan entre el 1988 i el 1990 i el 1993 i el 1996. i doncs, va ser destituïda pel seu primer mandat després de 20 mesos pel president del país acusada de corrupció. Va ser reescollida, però 3 anys després se'l va tornar a fer fora pel mateix. Bhutto, però, es va exiliar a Dubai i a Londres i a finals de l'any passat doncs, va tornar després de l'actual president Pervez Musharraf. Ho he dit bé? Sí. Sí? Li garantís l'amnistia. En el moment de la seva mort, faltaven 2 setmanes per a les eleccions de les que Benazir es presentava com a líder del Partit Popular de Pakistan, de centre-esquerra i a l'oposició, esclar. Va ser després d'un discurs quan va rebre diversos trets al coll i al pit per part d'un suïcida que posteriorment va detonar una bomba, causant la mort de 38 persones més i 43 ferits. La ex-primera ministra estava molt descontenta amb la política dictatorial de Musharraf i esperava guanyar les eleccions per establir una democràcia al Pakistan. No cal dir que Musharraf va guanyar aquestes eleccions, evidentment. No sé. Bé, i com us heu quedat després de totes aquestes històries tan maldites? Toquem fusta, no? Bueno, sí, no sé tornar, però per tenir una família maleïda i pels exemples que hem posat, o has d'estar boig ja de començament, o has de tenir molts diners, o has de ser polític, o has de residir en algun país on els alçaments militars estiguin a l'ordre del dia. Bé, ara estava pensant i... No ficarem exemples, no ficarem cap exemple. Però i... Espanya ha estat un país on hi ha hagut alçaments militars. Hi ha gent de dretes que té molts diners. I que també està boja. M'enteneu? Em sembla que sé per on vas. Podries matitzar? No matitzaré i no em mullaré, però més o menys això és el que viene a ser. Bueno, en qualsevol cas, fins aquí el tema d'aquesta setmana, les famílies maleïdes. Moltes gràcies, Arnau. Espero que t'ho hagis passat molt bé. Jo amb aquesta nova experiència sí, a l'estudi. Sí, ha sigut una gran experiència. Crec que a la sortida algú podria fer una entrevista. Per explicar-ho, no? Per explicar-ho. Compte, no hagis de signar uns quants autògrafs, eh? Bueno, ara sort que m'he portat les meves ulleres de sol. I el barret, no? Què ens tens preparat per Alta Fidelitat aquesta setmana? Bé, doncs, com sabreu, ara estem així en període de festivals i en les últimes edicions d'Alta Fidelitat doncs, s'han fet repassos de Primavera, mm-hmm. de Sonar i bueno, ara el cap de setmana passat vam estar al Pop-Art i ara el cap de setmana que ve el Faraday. És a dir, que prepararem algun especial sobre algun dels artistes del Faraday. Molt bé, molt interessant. Fantàstic. Between the black and white. Ni fet aposta, aquí tenim un artista del Faraday sonant Get Cape Where Cape Fly. The questions I was asking, now I'm not sure what they were amongst the postcards of Catalonia and the late night conversations I can't find the house or why. Música. Boys, we're in the dump again. Can't get a taxi, it's bucketing rain. Heading downtown with nothing in my brain. Trying to catch my... Starts driving around your brain. You finally found the words you thought you ought to say. I'm gonna come a statement of great poignancy. Yeah, and the esophagus gets prepped and ready. So the mouth it opens like it always wanted to. And you walk a line here off and I like to chew. But is it really worth it to us all to explore? Doncs hem començat les novetats del Mai a la vida ben escoltat, Kenya Dig It, el darrer single d'un nord-americà afincat a Nova Zelanda i que té un grup que es diu The Ravi Sons. Kenya Dig It és la carta de presentació del seu àlbum de debut Sea Lion. La conya de l'assumpte és que a Nova Zelanda no hi ha lleons a mar i no saben el que són. Potser per tonteries com aquesta, aquest Sea Lion respira psicodèlia per totes bandes. I ara passem de Nova Zelanda al Canadà, on un grup que es fan dir Woman publica aquest juliol el seu disc de debut homònim. La nota de premsa diu que estaven fortament influenciats per grups com The Velvet Underground o The Zombies i que passat l'estiu faran gira per Europa per presentar aquest nou disc. Perquè us en feu una idea, us deixem amb Black Rice. Thank you. I ara ja fa dies que ens va caure a les mans el nou disc de Micah P. Hinson i teníem moltes ganes d'escoltar-lo. Després de publicar un EP que ja us vam ensenyar aquesta primavera com a aperitiu, ara ja tenim aquest Micah P. Hinson and the Red Empire Orchestra, potser el disc més lluminós i optimista del de Memphis, que ara que sembla que ja ha cremat tots els dimonis del passat i ja ha trobat l'amor, com es va encarregar d'ensenyar-nos quan va venir un concert a l'abril. Doncs això, que us deixem amb una cançó d'aquest últim disc que es diu When We Embraced. Dangling in front of us, the past now too far to see. But we didn't look and we didn't care. There was something left between us then, but now I feel it's just not quite there. And oh, oh, oh, and oh. Kissed, you know, we couldn't see, you know, the future dangling in front of us, a past now too far to see, but you didn't look and I didn't care. There was something left between us then, you say, but now it's just, it's not quite there, and you're old, and you're old. Acabem les novetats amb Baskervilles, un grup de pop al més pur estil New Wave afincat a Nova York. Publiquen ara Twilight? Hola, Edu, ajuda'm. Twilight, una compilació de 14 singles publicats durant 14 mesos, semblant al que van fer els Bishop Allen amb The Broken String, el seu darrer àlbum, que també era un petit recopilatori, de fet. Us deixem amb el més efectiu de tots aquests singles de Baskervilles, que es diu A Little More Time. Disaster just like me, broken plates and spilling drinks. I make you laugh and your eyes roll, your glasses slip off of your nose. And I can see in a little more time, a little more time. Hey! Doncs comencem, com sempre, després de les novetats, l'agenda de concerts, que aquesta setmana ve marcada pel Faraday Stolichnaya, com deia l'Arnau abans. Stolichnoska, no? Sí, segons l'Andrés és Faraday Stolichnoska, però la resta del món és el Faraday Stolichnaya, que, com sabeu, es fa a Vilanova i la Geltrú, i ara procedirem a dir-vos els grups més interessants. No? Sí, pel mal de la vida, sí. Pel mal de la vida, o per tu directament, no? Un poco. Divendres 4 de juliol, què tindrem, Andrea? Doncs tindrem a Manos de Topo, Lídia Damunt, Francisco Nixon, The Lodger, Mishima i entre d'altres, bàsicament. I el dissabte 5 de juliol, Andrea? Doncs el dissabte 5 de juliol, al Faraday Stolichnoska, tindrem a Gentle Music Men, Russian Red, Johnston, Tachenko, Get Cape Where Cape Fly i el Guincho, entre molts altres, també. Veig que has tirat molt per la vena sí, d'aquí. Patriota, no? Sí. T'has deixat artistes com Hall Gelb i l'Arnau potser ens pot il·luminar. Jo crec que us heu deixat el més gran, que bàsicament és el cap de cartell, no sé per què no hi és aquí, que és el Robin Hitchcock. És veritat. No sé, veus, està bé que tenim l'Arnau. Gràcies, Arnau. I que, bueno, abans que parlàvem allò d'alta fidelitat, jo crec que ja, aquí ja se m'ha escapat. No pateixis, no avancis esdeveniments, si vols. Però hi ha més concerts aquesta setmana. Oi que sí, Andrea, més enllà del Faraday. I tant, més enllà del Faraday hi ha vida, perquè divendres 4 podreu veure a Juliette and the Leaks a la sala Razzmatazz i a Les Fúries, que és un grup bastant prescindible, però que bueno, que estan ahí, a la sala KGB. El dilluns 7 tindreu a Miki Puig i su conjunto ecléctico a la sala Apollo. Dimarts 8, ja entrada de la setmana, també tindreu a James Blum, que també és algú prescindible per mi, a la sala Razzmatazz i a Cinematic Orchestra a la sala Apollo. I dimecres 9, The B-52, que també és un comeback com rotllo Devo, que no paren de venir, no? No. Van venir fi, ara estan fent gira un altre cop per Espanya. Bueno, però no són com Devo. Però en el sentit de... Però són divertits. Sí? No sé. Bueno, doncs això, que tocaran al poble espanyol. El dimecres 9, no? El dimecres 9, això. I per dijous dia 10, doncs tenim a Ben Harper and the Innocent Criminals talonejats per M-Clan al Pavelló Olímpic de Badalona. Aquí més tindrem per dijous 10? Adi and Finis Sympathy a la sala Sidecar, al concert que havien de fer fa unes setmanes. San Josex als Jardins de Ferran Soldevila a la plaça Universitat en els vespres dels juliols. I Guillemino a la FNAC del Triangle. I això és tot, mira. Hem quadrat amb l'àudio. Saps què, Andrea? Vinga, què passa? Que a mi tanta família maleïda m'ha deixat com... com mal cos. Sí? Sí, però sort que ja som a l'estiu i aquesta calor i aquestes suors i aquests escots i aquests festivals de música que, hòstia, em reneixo. Com un ave, no? Sí, de les meves cendres, com l'au fènix. Molt bé, doncs, bueno, també hi ha... Ja que estem en un d'aquests comiats atípics que no ha guionitzat la Montse, jo vull dir que a Cuchillo ara fa unes setmanes va ser un concert de mare i això, que volia dir. Bueno, si voleu llegir la crònica, ja sabeu, www.maialavida.com. I, bueno, i si ens voleu dir alguna cosa interessant, envieu un mail de duració profunda a info@maialavida.com. Bueno, i també ens podeu... Ja ho he dit. Sí, ja ho he també dit. Ens podeu seguir al club d'Escaner FM, al LAS, que tenim un grup. Us podeu unir al grup del LAS. Sí. I també us podeu venir al nostre MySpace, que és myspace.com/maialavida, o llegir de tant en tant a fotolog.com/maialavida. L'equip del Mai a la Vida som, i agafem aire perquè som uns quants, Laia Creus, Míriam Pons, Míriam Gómez, Montse Casas, Arnau Sabater, Eduard J. Montoya, i qui us ha parlat durant tota aquesta hora, Andrea Valverde i un servidor. Ens escoltem la setmana vinent.